بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددا. سورة هومزا سورة عصر پسی ذکر کو انزول کی پس د صورت قیامت نه دی عربت مخ کی صورت سردار دی یہی صورت کی زجر تو خسران باندې او دلتا زجر ذکر کئی فا اعمالو خبیصو اعمال قبیحا اذن مناسبت اداو چې سورې عصر کې سلور صفاتونه بیان شو دا صحیح دی دا صحیح پریدن سلور صفاتونه بیان شو اصول چې ایمان عمل صالح او تواصو بالحق او تواصو بالصبر اصلور اصول او اصلور خصیفات بیان شو سوره همزه کی داغی مقابله کی سلور عیبنا ذکر کی دباطل چه همزه لمزه جمع مالا وعددا او یحسبن مالا واخلدا در این مقابله کی سلور عیوب لمجرمانو ذکر کرل در این مداو چلتا خسرانی ذکر کو چین الانسان لفی خسرن انسان پڑیر لوی تاوان کی دی دلتا سبب ذکر کی چه دا خسران دا صدو جنر آغل دی نا ذکر کئی چه دا محبت تمال دا وجنا جمع مالا وعددا مال جمع کرده بیائی بیائی شماری دیر ورسر محبت و تعلق دی دا سبب دا خسران ذکر کئی چه دی دا وجنا انسان تاوان او نقصان کی راضی اولی والی عذاب بیان کر گناہوں نے رست ذکر کی جرمنا او سزای والی مخ کی بیان کرا چه ویلن ویل علاکتا ہموی ویلی او کندوم دا جهنم کی ډیر ډونګې چې سلويخ کاله کې ولا وی اخترسي صبح کې وغورځه هغه ته ویلوي دا هلاکت او دا تباہی او دا عذاب دا چاہتا پارا دے لِکُلِّ هُمَزَّتٍ لُمَزَّتٍ دا ہر یو عیب لٹون کی او دا ہر یو غیبت کون کی ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا کی جو همزا همز توي دا چا توي چې شاپه شابان دي خبري کوي الزامات لګي عيبونه لټي المزا توي چې مخامخ لګي اي بدر دي وي او سورة توبہ کی تیر شویو امینم من یلمزو کافی صدقات پیغمبر تیویلو باید داز بدبخت دی چتکا لتقسیم قید مال نخکار پتا بانده اعتراض کئی یلمزو کا اخکار اعتراض ادا کرو چی ما عدلتا فی القسمت اے محمد انصاف دیونکو په تقسیم کې دا کار مخامخ یو تویل نو لمز هغه توي چې مخامخ او همز هغه توي چې شاپ شای په شي شاغه بد کوي لګیاي او په سی بد راځي کوي دا معنا عبد الله ابن عباس کړه او دویم مانا دا کی همزا اغا بند چه نقصان رسی خلق تا پلاس بانده والتا کول کئی زکر دا همز پلا مانا ما تول توڑ تاوی همزا او لمز اغی تاوی چه پا جبی سرا ضرر رسی بد ردی وی کنزل کئی فحش غری ابن زید دا مانا کئی ابو العالیہ تدی عکس مانا کئی چه مزاغ توی چه مشافحتن مواجهتن مخامخ لگی آئی حلو مزاغ چا توی چه عیب غیبان خبری کئی چه نئی انسان سفیان سوری وی همزا چا توی جهرن چخکار لگی آئی آواز راستلی بدی رضی کئی او لمز ویلشی سرن خلقو تا زیپ زیپ پٹ پٹ لگی آئی چی دکی دا نقصان دے دکی دا عیب دے دکی دا ابو الجوزاوی همزا و لمزا دوار مانا چغلی کول المشاونا بن نمیمت چغلی تویلش چغلی توی دوار مانا دا وی فرق نشتا همزا و لمزا دوارو کی مطلب سده دیو بل بنده عیب لطول فاق بنده لعن تعن کول کغه دا سي داغه په ایمان پوهي د عمل صالح پوهي یا داغه د نسب او د رښتې پوهي او چور پسې لګیاي کنه نو دا سي زونه دي سره لازم دي عيبونه ښکارا کول چی پکې نه حسد کول ټوکې او مسخري کول په بل بنده پوره خندا کول دوالو سر لازم دی که هم مزه دی کلو مزه دی او که بیا د دین د وجه نه هم او که دنیا د وجه نه هم ځکه بعضې خلق یو بنده سره د دین په وجه باندې حسد کوي بنیتی کوي نو دینی نقصانات پکې راوباسي او بعضې دنیا په حیثیت سره یې چې دې دروغجن دی دې ګڼ کپ دی دې دوکه مار دی دا د ملکو او دا عیبونه چې غیر استل نو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یې خو هغه پسې لګیا و دا عیبونه به را استل او دا هغه باندې به قسمه قسمه اعتراضات کول نو څنګه چې دا هغه مرتبه اوچته وه شان یې لوی و نو دومره هغه خلقو له عذاب ډېر سخت دی چې ویلون یې ورته وي ګور دی پیغمبر پسې لګیا ای دومره په پاک بنده پسې په لوی هسته پسې دی خو د ویل لایق دی ویل لکل همزات د دوی بونه بیان کړو مفسرینو اکثر دا لیکلی دی چې دا د پلانی په حق کې د پلانی په حق کې اکثر دا لیکلی دا د اخنس په حق نازل شوی دی دا د ولید په حق نازل شوی دی دا د عاص ابن وائل په حق نازل شوی دی حضرت مجاهد وی دا د هر چا په حق نازل شوی دی آیاتونو کې او سوراتونو کې چا پوری تخصیص نه دی دا به تر قیامت پورې نو چې چا کې دا نقصانات دي دا عیبونه دي دا ناکار عملونه ای نویلون با داغه دا پار رازی داو پلاگو کی خوا او بہتر مانا هم دادا چه دا قرآن حکم عام دی خوا ارچال ورزی خوا علاکت تی دا پار دا اشاری کن کی کپستر کو باندی اشار کئی کپروزو باندی اشار کئی او لوما ذاتن او عیب لٹون کی پخلقو کی قسم قسم اعتراضو ناو ملکو دا دروغ و الزامات کا بارچا باندی خوا اللذی جمع مالا دا سوک دے سبب یہ ذکر کئی دا آغا بندہ دے چھ جمع کرے دے مال وعدده اور وخت یې شماري مال ثبت شي نه دي خو چې دې حتی ورسې نو بد شي چې د بنده سره دوره محبت پیدا شي چار ستی نه ایر شي مونږ او دسر ور ولی او خپل ولی او عزیز ولی دا ټول په قربان کی دغه مال مذموم دی قران د دغه خبرې رد کوي ښا مال خارچا جمع کړي وړې ښه کارونه پکې ازوره پروا یې پینشتا لیکن دا هو مزاول مزه خلق چي دي نعدده یو دا معنا ده بیا بیا شماري دا ولا خوان ور کوي یا دی و جنا چې شک یې چیرې چاته نه غستی نه ورګه ته بیا شمارم سنچا تینا دغه سي مال سکه د مال هغه پرچی او چټونه او چیکونه هر وخت راخلی د بینکو بیا بیا ګوري عدده د دې مال سره محبت اته معنا د عدده د مال د دې لپاره یخې دې تیارې کوي په دې سره تیارې کوي په دې سره چې ما باندې با دا ګوره دې انسان خیال لخه اسنه چې دنیا کې ما باندې سخت راشي حادثه راشي صفته لګي وي ښا اروز حادثی رازی او سخت رازی زمان لیدید پاریخ دی چیغاو پی اصانه کی زور حدیث کی ویلیو کنا چی اللہ والا زورن ورکل چی خواه مصیبت با پدی اصانی گی تانبا سخت او درنا پا مال سر لیدی کی گی دی خیال لی وعددهو دی تیار کرده دی سلخا یحسب ان ما له اخلدا ګور دی ګمان ته ګورا دی خیال ته ګورا ته دا خیال لې چې دا مال با زما همیشه پاتې شي نو زبم مو سره همیشه ما چې مال یې نو زبم یې ما ګور ډیر وخت بس نه کېګم مرز بنې مصیبت بنې غم بنې چې دا سیدونه نینو سړی عمر زیاتی کنا د مالدار سړی دا خیال لخوا او ایدا خو دا مرزونه خو یې نور څه ندی خو خب قانون ندی غمون ندی او چې مال یې انسان سره غم پی نی خب کان پی نی نو دی بسنگ نا جوڑا کی گی دا تا بسنگ مرز رازی نو یو معنی دا دا اخلا دا دا خلود نده دا دا دا خیال لے چدا مال با ما همیشه پاتی کی پا دنیا کی ایو عام خبره چې خلق ادا سی کئی نو خوا اسم چی زوک چا سر ملاو شی او بدن یه کلی صحت یه خی دا خلقم خبر خلک نټینګ کیږي بیره وي تاغه سلا بغیر د چشمو نه اخبار ګوري او یا ولي زمو نظر کې بالکل فرق نه راغلی دا خو یې ګوره او هغه هغه پسې ټوکی او کوي ته سخوري نه نو چې سن خوري نه دغه باندې حال نه داو چې سړی سخوري نه نه لري کم شي او وګونه هم کار نه کوي غاغونه هم کار نه کوي دا خو یې څه سخورانو او دا لوی کوي کنه دا دغه انسان دا حال لچی انما له اخلدا چې دا مالی نه زبامې شیم په دنیا کې الله رب العزت وی زتا ګوره تو خوال دی خپل مال تاو گورا چی دا مال ستا سنگا دی دا غطول دا سود مال دی دا رشوت مال دی پا حرام و طریقو سر دی را جمع کردی نو دا مال بتا همیشه کی دنیا کی تو خوال دی مال تاو گورا انما له اخلدا چی تاو پا دی کی بلکل ستا ندی کتلی مردار حرام عرص دی را جمع کردی دی سر با تو دنیا کی خوشحالے اور روغ بے بل دارے دی زمانی سر دا مانا رکھا مالا و اخلدا چکل دیو بندہ آمدن دیری کنا تنخیزی آتی نور کاروبارون دیری کنا د روغ موټی ښه او چې کله په کې بریک راشي کنه یاري ټیر شي تاغه واخلي او دا میاشت میاشت هغه شی ته نه کټ شي کنه نو تاسو اور اکثر خلق وی بیا بلانی هارت پیل شي دا ول مال لاړنو اخلذه و سروم لاړ د دې خلق او مال داسې دی ژوند ژوند دی کنه چې مالینو ژوند به یې چې مال نینو نه وي یحسبان مالو د دې خلق داخل چې مونږ زکه زور لګو چې کایو لار بن شو نور لارې وباسو چې دا مال راضی زرای ډیری اس نه چې اٹ پیل شو ان مالو اخلذ او اللہ رب العزت ویلیو سورہ کعب کی المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او زامن دا دنیا پرستو دا غتش زیب و زینت تے نمائش دے نور باگی زنش تا دے چال عمر نڈی رئی نوالا صحت خکی انی دا مرض نبچ کئی نی دا موت نبچ کئی دا سا غلط خیال دے دی خلق خواہ دو این مانا دا دا اخلا دا چدا دا خلود ندے خواہ خلود ستوی جنت تا گورا دے دا گمان کئی انما لو اخلا دا چدا مال بمی جنت تبوزی گورا تا دا دے خیال تا گورا داوز سنگا جنت تبوزی وی بس ارسو کرازی ہو زمانہ مال اڑی نو او دیر خلق پا ما باندی پائی نو دیر خلق و رزق زمان سر ہوئی لگی دل دن حلقہ دا رزق تا سر لگی دل دادا اللہ دنم دے دادا اللہ دا رضا دے خو سوک دل زیپا کئی ہو سوک دل بوٹی اوبا کئی ہو سوک دل گاڑی چلی ہو څوک د لنور د کار مار کی خان سامه ده نو نه دغه یادې جنو انما لو اخلدا تمال وما جنت تبوزي چغې ته د خلد مقام وي دا ټول غره په دې خیال کې تا اوس نه تاسو نه کړې تا اوی داسې د نزان لپاره سبب د جنت منیخه څه خبرې چې میاش کې زما سمره خرچه ده اٹول پدی خلق باندی پدی جزان و غریبانو نو ازدین خود خدمت اخلی جنت خفاق مال گٹلی شی چی غفی سبیل اللہی خوا ورد دا داخل اللہ چند مالو اخلدا مبصرین ہوئی آیات کے جملہ کے تعریض دی اشارہ دا مومنانو تا چکه مؤمن وای ناغریشتینه دي جنما لو اخلدا ولي قران سوره کاف کې هم ویلو سوره مریم کې هم ویلو چې والباقیات الصالحات خير عند ربك هغه چې فنا په ناراضي هغه چې زوال په ناراضي او ختمي ګنام نو هغه نیک اعمال دي اغا سبب د جنت ته او اغا که دن اخرت کې نه وي نو دنیا کې هم دا سړی داسې ژوند دی ولی نو مينو رکیږي چې کوم خلق نیکان صالحان تیر شوی دی کنه دا غینوم په دنیا کې نن داسې ژوند دی چې ته بنوې چې دې مړ دی دا خو د نیکو اعمالو سبب دی او ترالی نو زان دیو سر مرگری کو تداسی نئی ستا اعمال خراب دی تو ہو مازائے تو لو مازائے تو بخیلی مال جمع کئے دا اعمال ستا دید پارنی چتا با دنیا کی جو اندے پاتی کی اغنی کا اعمال لی چی چاکڑی چی ابراہیم علیہ السلام سوال کڑیو چی وجعل لی لسانا صدق فی الاخرین یا اللہ زمانم پا دنیا کی پنے کے سر پاتے کی چی خلق زمانم اخلی چی پا عزت سر آخر تعریف میں کی دا خود نیکانو خلقو کار سمر پاک خلق دے علماء او مشایخ چی اگا کلم نشوی دی اداغین و منوست دا سی اوستیشی پی عزت سرا او دعا با تکی دی چی رحمت اللہ رحمه اللہ رضی اللہ عنہ دا سبب دا جوان دیخوا که دنیا نی او سلی رخصت شی خو پا مرگ نیی سابو نشارو دیتا چی دا دا مومنان مقام دیخوا گمان کئی جمال دا دبا دلنا په دنیا کې همیشه پاتې کی چې موت و په ناراضي زوال و په ناراضي کلا نه نه نه نه الله وی دا سو ہے چری دا سنا دا لکه ستا چی گمان او خیال دے لیم بزننا بالحطمان او بغوردو لشی دا انسان او دا مال دادو پا حطوما کی دادو جہنم نم دی انمونے پا دی دیر دی چی عذابونے دیر دی کن کسما کسم ماری اولے جدا نمی خیرے دا جہنم یو عذاب دارے چکلو تاوغور دولشی یو لخکر د کافرانو تقار و شورو کی اس کو خلقو سنزلی دلی خو بخوا چی تنور بیتاو تاو ادروز بیواتاو آچو لکنا یر اصل تسار بی شورو دروزا نیو پاکی دا دخوا چکلو تاوغور دولشی کنا دا تقار و شورو کی ولی اډو کې بوله ماته یو هغه ته هټو ما وای ښا په بغور ذول شي تا بندا او مال د دو په غزه کې چې ماته اون کې وې اما درا کمل حطما او تات چا ویلی ته چا خبر کړې چې هټو ما څه شي دې ته پیژنې هټو ما نار اللہ دا دا اللہ ورد کنا نمونے دیر دی تو موتوی آوی وطوی جحیم وطوی سعیر وطوی لزوا وطوی اردور نمونے دی وہ ریو پکی حتو اما دی ما تون کز دی ورد اللہ دی بلکل شوی الموقدتو چه حدیث کی رازی زرکال بل شو نو تک سپینو بیا زر کاله بل شو نو تک سور شو بیا زر کاله بل شو نو تک تور دی بس دا با آخری حدونو دینا ما نور دیت نگر میزن الموقدتو دیر زمان بل کلشوی اللتی تطولیو علی الافعدہ دا حقا ور دی دمرو خیار دی دمرو قلمن دی چ اول معلومات د زړه کوي چې کا پکې کنه د زړونو دا ولي بدن کې ډېر زوینه شته سره سترګي نه ا دې لومبيه معلومات د زړه کوي تتلعو اطلاع تويخه اطلاع ځان خبرولو ته ویل شي تا ته اطلاع شوې ده زه یې مخ کې د زړه په حال ځان پوهه کوي دا ولی زکا نقصان دا دغا زینو چه سه غلط عقائد سه غلط خیالات سه غلط فکرونا شیطانی وسوسی ها طول پا دی دل کیوی خوا دا سما اڈاو کن خوا چار زدی ها هر بلا پا کیو رو نزکوی دی ولنبیا دغا زیتا دانگی وردانگی ورخ وردانگی کنفا اف ادا یو دا چیز اید اغاو دغلتو از خطایو اغازلو نو اول حمله با پاغی باندی کئی تطولیو دویم ادار چی پا انسان کی دیر نازک زی زلو دی دینو ایبل نازک زینشتن نازکوالی پس معلومی گی پا دی باندی چی معمولی ونتی پرخ پکی راش بس بیا با سر دا خبرو کولو شان نی دن پسی باور بند کری کسو کرازی نو اتوائی چی ڈاکٹر پی خبری بند کری ڈاکٹر ندی بند کری طبیعتی صحیح نی دزلت درد او تکلیف دی ودا دا ډیر نازک ځای دی ځکه الله رب العزت وای چې اول با اور په دغه ځای باندې حمله کوي چې دته د درد پته ولګي. دغه دنیا کې بے پروا او کچا به ثوی به نه را داسې خبره ده په دې به ورواړو لا چې الله غفور رحیم دی مونږه جزان غریبان یو اب مونږ باندې برحم کوي دا به وي الګا پتا برحم کوي خو ته هم څه کوي کنه تب عمل کې تب ځان کړه دا دنیا خود عمل زه دی ال تبي عمل نشتا نو دغه څه خو الله رحم نکوي پچا باندې ځکه جهنم جوړ کړي ښا دا خلکو لږه وی سره غم نو فکر نو تتلو علی الافئده بزویلی چې ټول بدن به وسوځي خو یې زړه به نه سوځي حمله او فکې داس لري نه ټونګه او فکې ولي وی چې زړه وسوځي نو بیا عمر ګرځي او الله ویلی چې دی باندې مرې نه بجوندې لای موت فیا ولا یحیا او بعضی وی چې نه دا زړه پورې نه دا که زړه وسوځي نو موت په دن راځي دا په دې پورې نه دا دا د خلقو خیال نه چې زړه روغ نو سړی ژوندې ټول وسوځي ها دور ده چې اخیری بزړی نو چه ده که لوسو دی نو بیا بروغ موٹی نو چه ده پلا ده ختمی گی نو ده پلا دوی با بیا روغی گی نو ده ماناو چه لا یموت فیا ولا یحیا انا علیم موسودتن بیشکا دا اور با پدی باندی جخ کلیشی یعنی دا دی نبا چاپی رکلیشی دی با داغینا و تینشی مقصدتن جو فی عمد ممدد پا غستنو کی چنیغی شوی او درولی شوی دی لیو مانا دارا ستنی بای جہنم کی دنگی دنگی دول او دتا با لارب العزتوی چپا دی باند خیجا لکه د بجلی ستن ته چې خېجا په خانه ستنې دا اوس خو پکې سیړې جوړې شوې دي ته خوارسو خطې شي په خوا غونډې ستنې وی ګول هغه دا وارسو کنه شو خطې نو یا ځې ستنې وا جوړې شوې دي ته وی چې خېجا بارا نه حتل سړي خو بس لګې کیږي ونه خا اته مانا دادا د مقصدتن سرا چیزی با پیغ جاننم کی را بن کلیشی سنگ را بن کلیشی دروازی و گیٹو نبا بن شینو فی عمد ممددہ داگی گیٹو نو مخطبا دنگی دنگستنیو لگئی چی کلاوی گی نا تعلیم آلی نشتالتا ستنی با تداسو لگئی چی بیا گیٹ کم دے کلاوی گی آستن غزوک لری کولی نشی چی دادی تما آسر روکشی چګنی مونږ به د دې ځنه چری بارم زو اعاذنا الله من هذه الوجوه العذاب ومن كل عذاب وعقوبه واخر دعوه